Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest pierwszy dzień listopada, minęła 10. Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. 50. jubileuszowa kwesta rozpoczęła się na Starych Powązkach w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Najważniejsza jest pamięć, a nie liczba zniczy. O umiar w czasie Wszystkich Świętych apelują ekolodzy. W Olsztynie jak co roku ruszyła całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Zbierają, by okazać pamięć i przywrócić dawny wygląd nagrobków. Dzień Wszystkich Świętych na warszawskich Powązkach nieodzownie łączy się z kwestą. To zbiórka pieniędzy na renowację tutejszych pomników. Na miejscu śledzi ją Michał Fedusio. Michale, co będzie celem tegorocznej akcji? Będzie to renowacja 10 zabytkowych nagrobków w starej części cmentarza, a także remont części Alei Zasłużonych tutejszej nekropolii. Kwestowanie co roku angażuje setki osób. Dziś, jutro i pojutrze pieniądze zbierać będzie prawie 500 osób. Przede wszystkim wolontariuszy, ale też osób znanych z desek teatrów czy ekranów telewizorów. Na przykład aktorkę Maję Komorowską, która kwestuje od dekad. To jest strasznie ważne, zachowanie pamięci w tym natłoku spraw i biegu, strasznym biegu, to zatrzymanie się. I myślę, że to jest też takie święto, które łączy wszystkich. Tych, którzy mówią, że wierzą, tych, którzy mówią, że nie wierzą, tych różnych przekonań, bo wszyscy mamy swoich bliskich zmarłych, więc to jest dzień ważny. Przez pół wieku organizowania kwest na Powązkach udało się odnowić ponad 1700 tutejszych nagrobków. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Straż Miejska ostrzega, złodzieje są bezwzględni i wykorzystują ten czas. Trwa akcja Hiena, w której strażnicy dbają o bezpieczeństwo w okolicach nekropolii. Okolice stołecznych nekropolii patroluje prawie 500 strażników miejskich. Choć za kradzież zniczy czy wiązanek z grobów grozi nawet 8 lat więzienia, to cmentarne hieny kradną co się da, wylicza starszy inspektor Jerzy Jabraszko z warszawskiej Straży Miejskiej. Z grobów kradzione są znicze, wiązanki, kwiaty, a nawet wazony. Dlatego najlepiej nie kłaść na grobach bardzo wartościowych ozdób, przyciągających wyglądem złodziei. Przy bramach wejściowych na największe nekropolie tworzą się zatory, co też wykorzystują kieszonkowcy. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi. Akcja Hiena potrwa do 4 listopada. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Najważniejsza jest pamięć, a nie liczba zniczy, mówią ekolodzy i apelują o umiar w czasie Wszystkich Świętych. Jeden zniczy równie mocno upamiętni naszych bliskich jak 10, zwraca uwagę Magdalena Młochowska, koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy. Umiar jest na pewno jedną z rzeczy, o których warto tego dnia pamiętać. Też tworzywa, które wykorzystujemy, czyli sztuczne kwiaty nie są naszym sprzymierzeńcem i jest to wysoki koszt dla przyrody, więc wszystko to, co jest naturalne, z naturalnych składników jest zawsze lepsze dla nas wszystkich. Możemy to potem biodegradować, wykorzystywać jako surowiec. Myśląc o ekologii, zwykle wybiera się szklane znicze. Okazuje się jednak, że nie nadają się one do recyklingu. Anna Kamińska z akcji ekologicznej Szkło Must Go On podkreśla, że surowiec, z którego zostały wykonane, może mieć różne domieszki, a przez to różne temperatury topienia. Szkło użyte do produkcji zniczy może mieć niepożądane z punktu widzenia produkcji nowych opakowań związki chemiczne, czyli jeżeli pomieszamy szkło opakowaniowe razem z tym szkłem ze zniczy, to produkt końcowy, który powstanie, może nie spełniać norm jakościowych i nie będzie mógł zostać wprowadzony na rynek. Znicze nie są klasyfikowane jako opakowania. Do zielonego pojemnika na szkło wyrzucamy tylko szkło opakowaniowe. Takie znicze powinny się znaleźć w pojemniku na odpady zmieszane, chyba że nadają się jeszcze do użytku. Wówczas można je zostawić w zniczomacie, których jest coraz więcej na cmentarzach. Jak co roku Urząd Wojewódzki w Olsztynie uruchomił bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych. Mogą z niej korzystać także ci, którzy chcą pomóc. Pod bezpłatnym numerem 800-165-320 można będzie uzyskać informacje o noclegowniach, jadłodajniach czy innych formach oraz punktach pomocy, np. medycznej, prawnej bądź finansowej. Z telefonu mogą korzystać nie tylko bezdomni, ale także wszyscy, którym los innych, będących w potrzebie, nie jest obojętny. Bezpłatny numer 800-165-320 będzie działał w Warmińsko-Mazurskiem do końca marca. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 1 listopada będzie pogodny, ale na północy może padać i mocno wiać, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.

W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze. A wszystkie dostępne niemalże od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 10. Swoją drogą. Dziś o nietypowej porze, bo i dzień. Mamy szczególny. Krzysztof Sagan i Martyna Matwiejuk. Witamy Państwa w to świąteczne przedpołudnie. 1 listopada to dzień, który dla wielu na pewno upływa na zadumie, na spotkaniach z najbliższymi, być może na drodze w rodzinne strony. Dlatego chcieliśmy oddać ten czas przede wszystkim muzyce. Miejmy nadzieję, że będzie ona dla Państwa dobrą towarzyszką w tym szczególnym dniu w roku. My towarzyszymy Państwu do godziny 13. Przed nami sporo utworów sprzyjających wyciszeniu, być może popychających nasze myśli gdzieś dalej niż zwykle. Ale oczywiście będziemy też wspominać artystów, którzy odchodząc pozostawili po sobie wielką pustkę. Pustkę, której nie da się załatać. Ale przecież nie odeszli całkiem. Ich cząstka pojawia się za każdym razem, gdy wracamy do muzyki, jaką nam zostawili. No. Republika i nowe sytuacje. I trójka od nowa, choć z muzyką, którą uwielbiamy przecież tak samo jak kiedyś. Grzegorz Ciechowski chyba jak nikt inny łączył poezję z muzyką, słowa z niedopowiedzeniami, dźwięki z ciszą. To postać, po której naprawdę zostało puste miejsce na naszej scenie muzycznej i do takich uwielbianych głosów będziemy dziś jeszcze wracać. W tych przemyśleniach o śmierci, o odchodzeniu naturalnie przychodzi też refleksja nad życiem, od którego pewnie wielu z nas z czasem oczekuje coraz mniej i o takim dobrym, bo spokojnym życiu śpiewa Blixa Bargeld, założyciel zespołu Einstürzende Neubauten w utworze z włoskim kompozytorem Teo Teardo. I repented, but in vain. one. No quiet line for me. Myślałam, że w dniu, w którym myślimy często o odchodzeniu, o pustce, jest przecież pamięć i jest obecność. I te dwie rzeczy dają, myślę, dużo światła i spokoju. Być może mają Państwo ochotę podzielić się tym, co towarzyszy Państwu dzisiaj, co jest w środku. Pewnie wielu słuchaczy przemierza właśnie drogę na spotkanie z kimś bliskim albo z kimś, kto dalej jest bliski sercu. Może ten sygnał radiowy nawet gdzieś się gubi na tej trasie, ale bardzo miło mi myśleć, że wspólnie możemy słuchać dziś tej muzyki. Adres mailowy do studia to martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Z wielką ciekawością i otwartością przyjmę towarzyszące Państwu dzisiaj w trakcie audycji odczucia, być może również wspomnienia związane z muzykami, których nie ma już wśród nas. A teraz dajmy się zaczarować głosowi Ichiko Aoby, japońskiej artystki, dla której inspiracją jest tak słabo przecież nam poznany świat snów. Zdjęcia Słuchaj się w pieśń starożytnego oceanu. Małe łódki zza światów coś do mnie mówią, ale nie mogę usłyszeć wszystkiego. Tak śpiewała w języku japońskim Ichiko Aoba i my dziś staramy się wsłuchać w ten szmer z pełną uważnością. W Japonii, skąd pochodzi ta artystka, kilkudniowe święto zmarłych, Obon, obchodzi się w lipcu lub w sierpniu i choć tradycje z nim związane różnią się od tych, które kojarzymy oczywiście z naszej szerokości geograficznej, zawsze jest to czas spotkania rodziny i zawsze symbolem pamięci jest światło pod różnymi postaciami. W Japonii akurat pod postacią lampionu puszczonego z nurtem rzeki, lampionu, który ma prowadzić dusze zmarłych. A skoro do Japonii właśnie zaprowadziła nas ta audycja, od razu moje myśli powędrowały do utworu Japan, który znalazł się w ścieżce dźwiękowej do filmu zatytułowanego Mój przyjaciel Hachiko, takiego zachodniego remake'u japońskiego filmu o psie Hachiko, który nawet po śmierci swojego właściciela wracał na stację kolejową, na którą ten go, na którą zawsze go odprowadzał. To jest film, po który sięgamy dziś w Trójce, wspominając wielkiego polskiego kompozytora muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka, którego pożegnaliśmy w maju tego roku. Zawsze zadziwia mnie ta plastyczność muzyki filmowej. Wysłuchaliśmy utworu Japan Jana Apekaczmarka, który zmarł 21 maja po długiej i ciężkiej walce z chorobą odbierającą mu możliwość przede wszystkim intensywnego podróżowania, komponowania, takiego aktywnego uczestnictwa w świecie muzyki filmowej, a później także uniemożliwiającą nawet kontaktowanie się z najbliższymi, choć w taki wypracowany, bardzo czasochłonny i powolny sposób jednak było to możliwe. Nie tak dawno miałam okazję podczas festiwalu filmowego uczestniczyć w koncercie z muzyką Jana Apekaczmarka wykonywaną przez trio akordeonowe i było w tych dźwiękach tyle obrazów, że nie jeden film można by było do nich streścić. Żona kompozytora powiedziała też wtedy o słowach, które towarzyszyły mu już w czasie tej postępującej choroby. Jestem i mnie nie ma. Pozostał w naszej pamięci również jako zdobywca Oscara za najlepszą muzykę oryginalną stworzoną do filmu Marzyciel. 27 minut pozostało do godziny 11. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał tak. Muzycy, którzy odeszli, to jedno, ale jest jeszcze ktoś, kto nauczył mnie ich słuchać. Tomasz Beksiński, mój nauczyciel muzyki, jak go nazywam. Pomyślmy dziś o nim. Myślę, że Tomasz Beksiński wielu z nas nauczył tej wrażliwości na muzykę. Debiutował w Trójce w październiku 1982 roku i dla pewnie wielu dziennikarzy do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl Autorskie interpretacje piosenek z kultowego albumu o tytule Marek Grechuta Anawa w wykonaniu zespołu WW i zaproszonych gości znalazły się na płycie Anawa 2020, wydanej w 50. rocznicę ukazania się pierwszej płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa. Za nami zadymka do słów Juliana Tuwima, śpiewana w tej wersji oczywiście przez Katarzynę Nosowską. Do klasyki poezji polskiej będziemy na pewno jeszcze wracać w tym specjalnym wydaniu audycji Swoją Drogą. Przed nami zespół, którego muzyka, niezależnie od pory roku, mam wrażenie, unosi słuchaczy o kilka centymetrów ponad ziemię. To chyba było po prostu coś pozaziemskiego w głosie Marka Hollisa. Tok, tok. I can't help myself. Poetyka lat 80. powoduje, że jeszcze nieraz w tym programie wrócimy do dźwięków z tego okresu. Living in Another World z płyty The Color of Spring zespołu Tok Tok. Tak charakterystycznej przecież płyty, również przez motyw ciem, które pojawiają się na okładce. Ćma od zawsze jest takim owadem tajemniczym, takim owadem żyjącym na swoich zasadach, na granicy gdzieś mroku i światła. Pełnym zagadek, trochę jak sekret brzmienia utworów Marka Hollisa i spółki. Ćma jest też zwierzęciem, do którego odwołuje się folklor i do niego także będziemy dziś w audycji nawiązywać. A co powiedzą Państwo na trochę postroka? Przed nami zespół American Football. Muzyka postrockowa, mam wrażenie, przez pewną swoją powtarzalność i ambientowość staje w kontrze do natłoku, do tego za dużo, którego ciągle doświadczamy. Potrafi też uspokoić, to na pewno. Nieco ponad 10 minut dzieli nas od godziny 11. Słuchają Państwo specjalnego świątecznego wydania audycji Swoją Drogą, w którym głos oddajemy przede wszystkim muzyce wybranej z myślą o dzisiejszym dniu. Ułożona przeze mnie playlista w zasadzie wypełniłaby chyba dzisiejszą połowę ramówki programu trzeciego i nie zakładałam, że będziemy grać to, co poza planem, ale po takich wiadomościach od Państwa, no cóż, wymiękam, rozkładam ręce i spełniam życzenia. Napisał do nas stały słuchacz z Żyrardowa, pan Stanisław, który właśnie wybiera się na grób swoich rodziców. Wspomina w wiadomości swojego tatę, który od dziecka uczył go wędkarstwa i który mówił mu o tym, że w życiu przede wszystkim piękne są chwile spokoju spędzane na łonie natury. Mogą się już Państwo domyślać, jaką piosenkę zamówił pan Stanisław, a my do wspominania muzyków, którzy odeszli, wracamy już po godzinie 11. Dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, życie. Pytałem, co to jest życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, w życiu piękne są tylko chwile.